auf im Dunkeln sehen und die Wahrheit ihm verborgen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Good morning, Vietnam! Og hjertelig velkommen til radioresepsjonen denne mandagen, en ny uke, og den aller siste uken til radioresepsjonen for denne gang. Det er det er vemodige fem dager vi går inn i nå, gutter. Jeg prøver å tenke minst mulig på deg. Ja, det gjør det. Jeg blir litt deprimert. Ja. Men det er jo kjekt også nå, mot slutten av denne uken her, og vi skal slutte av. Slutt av epoken, vil jeg si. Epoken, ja. Takk skal du ha. Ja. Så merker vi at det er en voldsomt kraftig økning blant vietnamesiske lyttere. Derfor denne starten på sendingen i dag. Mm. Den referansen jeg startet med i dag er jo fra filmen Good Morning Vietnam med Robin Williams i hovedrollen, og det var jo ikke sånn at han hadde jo radiokanal for vietnamesere, Bjørte, hvis det var det du trodde. Han hadde radiokanal for de amerikanske soldatene som invaderte Vietnam. Jeg var sikker på det var en sånn nærradio for vietnamesere, jeg. Nei, det er Saigon nærradio, driver med det blant annet, okay. Også Hanoi nærradio. Ja, eller Energy Hanoi også. Ja, det er hva var den andre byen igjen? Saigon. Saigon, ja. Radio 1 Saigon. Ja. Det var en hyllest. Det var imitasjon, faktisk. Imitasjon av det vietnamesiske språk. Og en hyllest til vietnamesere over hele verden, som fortsatt sliter med sårene etter navn. Det var jo altså ikke mulig å podcaste på den tiden Good Morning Vietnam var på sitt mest populære. Derfor nådde det vel heller aldri ut av jungelen, der hvor det stort sett befant seg. Jeg tror han var i Saigon, han faktisk, han Robbie Williams-karakteren. Han ble jo forelsket i en vietnameserinne. Det stemmer. Akkurat. Ja. Så han var i byen her, og så sprengte. Det var mye det er en fryktelig dramatisk historie, hele den historien om Good Morning Vietnam. Men du skal vite det at hans karakter i den filmen var inspirasjonen til at jeg ville begynne med radio. Men er det sant? Det er sant. Yes. Tror ikke at Good Morning Vietnam, altså at det var en så fantastisk kanal det programmet gikk på, for det var veldig fryktelig mange kjedeprogram både før og etter, lese opp andakter og vaskerutiner og så videre. Det er ikke bare Fryd og Gammen, slik som Peter er, for eksempel. Ja, nei. Her er det jo bare Fryd og Gammen fra morgen til kveld. Det er en lettbeint radiokanal, kan man nesten si. Ja. Mens vårt motto er et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, et skapende radioprogram hver eneste dag. Ja. Ja, men så koselig, ja. Velkommen til alle som hører på, og velkommen til oss som sitter i studio. Det er selvfølgelig mitt navn, Steinar Sagen, sexy-lubben, ja. Kjuken, Bjørte Paul. Like. The Corpse, ja. Palmer blir det også kalt. Mm. Kan jeg bare få legge til noe der? Ja. Jeg heter Linseprinsen. Tidligere Brille-Jesus. Tidligere Brille-Jesus, da jeg gikk med briller, selvfølgelig. Og egentlig Tore Sagen. Bare legge til at jeg søkte på deg i Wikipedia tidligere i dag. Ja vel. Og der står det at et av kallenavnene dine i radioresepsjonen også er Lemme. Men det kan ikke jeg huske at det ble tatt opp. Jeg tror Lemme har blitt nevnt en gang faktisk. Lemme har blitt nevnt, ja. Lemme har blitt nevnt. Men jeg trenger ikke det navnet. Jeg har såpass mange kallenavn fra før. Og la oss konsentrere oss om litt om det lubb jeg har da. Det er mest karakteristisk for meg. Jeg har vel lubb rundt Lemme også, om jeg ikke tar helt feil. Det er ganske lubbent. Det er ganske lubbent. Det er ganske lubbent. Jeg har faktisk ekstremt lubbent glanslegeme. Sier du det, ja? Ja. Nå, jeg må bare dumt å bryte av akkurat den der, men at jeg må bare si at jeg legger merke til i dag at Tore, som var en smule redusert på fredag, han høres ut som han er i bedre form i dag. Ja, siden jeg ikke er vrengt, for da vil jeg sette ganske dårlig ut. Ja, du har såpass surklet til magen nå. Og plutselig så må du kanskje løpe ut av studio for å besøke handicap-toalettet som er like utenfor vår studiodør. For jeg har fått dispensasjon til å bruke det i akkurat dette tilfellet. Du føler litt handicapet nå, gjør du ikke det? Ja, og jeg er litt stolt av det. Er det sånn at avføringen din er tynnere enn urin? Ja, den er i hvert fall omtrent den samme fargen som da, hvis man har fått til seg litt lite væske. Takk for at du delte. Bare hyggelig. Vi skal høre Lorraine. Dette her er Heaven. Radioresepsjonen. Heaven. Lorraine var dette i radioresepsjonen på P3. Det er viktig å få med seg at dagen i dag er viet til de gode og de dårlige tradisjonene. Vi skal nemlig ha spalten bra eller dritt tradisjon. Og hvis du har en tradisjon til oss, så send oss din tradisjon til 1987, kodord resepsjon. eller til rr@nrk.no. Og det kan være tradisjoner, små tradisjoner fra ditt liv, og vi anmelder de og sier om det er bra eller dritt. Vi har gjort noen måneder nå, og jeg synes det fungerer upåklagelig. Absolutt. Mm. Vi har ikke funnet noen bedre erstatning i hvert fall. Nei. Så derfor, i dag også. Ja, altså. Og det blir jo da siste bra eller dritt tradisjon, ever, regner jeg med. Får det til å tenke? Ja, gjør det. Nei, kanskje ikke. Jeg får tenke på, biff. Ja. Faktisk. Bra tradisjon. Biff med bernes. Mm. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av helgen. Og kanskje, Tore har lyst til å starte i dag. Jeg kan godt begynne med hva som har skjedd i hvert fall de siste 24 timene. I går ettermiddag så spiste jeg valnøtter og så Dirty Dancing på TV3. Nei. Som var en overraskende god kombinasjon. Jeg synes det var så hyggelig. Jeg satt og knakket valnøtter og kastet skallet fra meg i alle veggers hjørner og... I alle veggers hjørner, du. Det ikke rart du har liksom puss i avføring i dag hvis du har sittet og spist valnøtter hele aften. Så hadde puss i avføring. Ja, du hadde puss i avføring, men rar avføring det, var det, det var bildet jeg ikke ville ha. Puss, det snakker vi ikke om. Jeg synes puss er det ekleste jeg vet om. Har du puss i avføringen, Bjørt? Har du noensinne hatt det? Vi snakker ikke om puss på radioen. Nei. Men ok, Dirty Dancing og ja. Dirty Dancing og valnøtter har tydeligvis da en lakserende effekt. Jeg leste da på internett i dag at man helst ikke skal spise nøtter hvis man har lettere mage. Jeg tror burde du gått inn på lommelegen eller helsenett og lest om det før du begynte å kaste inn disse valnøttene når du var såpass dårlig i magen i utgangspunktet? Ja, men jeg tenkte altså, jeg orket ikke å begynne å gå på helsenett når jeg var hjemme, for da skal jeg slappe av med Dirty Dancing og så videre. Jeg tenkte at nøtter kan vel ikke skade så fryktelig mye. Det er jo tross alt substans i det, og jeg skjønner ikke hvorfor det skulle lage noe ekstra puss da, eventuelt. Helsenett høres ut som en, sånn, en veske som eldre folk har med seg når de går og handler. Ja, det er jo ikke det. Skulle vært stand-up-komiker, du vet. Ja. Jeg skulle ikke det. Er det en hemmelig drøm, Bjørte, Einers der inne? Nei. Du prøver å gjemme deg bak mikrofonen. Og det er mange som hører på dette programmet. Det er ikke bare vi tre sitter der. Nei, det er ikke en samtale mellom oss. Dette skal være underholdning. Lettbent underholdning. Nei, jeg er ansatt her og tjener 100 000 av kroner i året for å gjøre nettopp dette. Ja. Dette er ikke bare en hobbyverste for tre sure bukker. Nei, jeg har skjønt nå at det er noen vietnamesere ute også som hører på oss. Er det resepsjonen? Hei til dere også. Det var en hyllest. Ja, Bjørte Paul, ja. Hva har du opplevd i løpet av weekenden? Det mest pussy, eller det mest utenom det vanlige for meg nå. Skal du snakke om puss nå? Nei, nå skal jeg ikke si det mer. Ja, altså, det jeg skulle si var det at i går så var jeg på julespill i... Vålare! Jeg applauder. Og vet du hvem som spilte hovedrollen? Nei, hvem? Han Egil Svartdal, han er så på TV 2. Han spilte hovedrollen. Hva slags julespill har du vært på? Nei, han, en jese som jeg da onkel til, som spilte engel i dette julespillet. Så da måtte jeg jo gå og se på. Du kommer jo fra, du har en kristen bakgrunn, Bjørte. Skal ikke stikke det under en stol. Nei. Kanskje derfor du bruker førjulstiden til å gå og se Egil Svartdal. Ja. På scenen. Ikke sant. Hva spilte Egil Svartdal? Var han Jesus barn? Nei, det var han ikke. Han spilte en kokk. Hva slags julespill var det? Det var sånn, det begynte med at de hadde, nei, jeg husker ikke, det var en pepperkake deg, det var noen komplikasjoner med, og så kom Egil Svartdal inn, og så redde han julekveld. Nei, jeg vet ikke. Og pussiden? Ja, antageligvis. Ja. Men så var det sånn Jesusbarn og sånn senere, romerske soldater, og så videre. Ja. Og mange som sang. Akkurat. Egil Svartdal, ja. Fikk du ta på Egil Svartdal etter forestillingen? Jeg hadde fått så dårlig billett at jeg hadde ikke anledning til det. Jeg satt way back. Men du vil si at det var en uforglemmelig førjulsopplevelse? Uforglemmelig var det, ja. Ja. Jeg hører en jese på dette programmet, tror du? Nei. Nei? Ok, greit. Egil Svartdal skal man være litt forsiktig med. Flink på TV, men... Ja. Men... Nei, jeg vet ikke. Han ser bare farlig og hyggelig ut. Han er nok ikke en så stor scenepersonlighet som han er en TV-figur. Han er en svært dyktig TV-programleder, det har vi snakket om tidligere. Han prøver å kunne beherske flere plattformer, akkurat som Bjørte burde beherske stand-up-sjangeren. Ja. Så synes jeg Svartdal burde komme seg med på scenen. Han burde kanskje gjøre litt stand-up også. Og så burde han kanskje gjøre litt radio. Absolutt. Ta, hva var det? Helsenett var det det var? Ja. Sånn som gamle damer bruker. Når de går og handler. Ja. Port au pish. Vi var jo også på stort bacalao-lag på fredagen. Ja, det var vi. Det var vi i hvert fall. Ja. Det var vi, og vi spiste bacalao og drakk vår snaps. Og Bjørte ble full. Nok om det. Derfor må du gå på julespill etterpå. Ikke sant? Ja, for å redde opp. For Gud ser deg. Han ser deg hele tiden når du er full, Bjørte. Det gjør han. Han spiller de... Hva spiller jeg? Han spiller de syndige polislåtene. Ah, ja, nettopp. Da ser han deg. Ok, vi må få slutte bablet vårt, for dette her er tross alt et radioprogram som skal involvere de aller fleste som hører på. Vi skal høre en låt. Dette er Fugees med Killing Me Soft. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Killing Me Softly på Radio Vietnam. Jeg må vel heller si at da foretrekker jeg en rask og kvikk død. Ja, det er sant. Ja. Jeg blir torturert til døde, høres det ut som den titelen hentyder. Men det er vel ingen som ber om å bli drept sakte. Det er vel bare det handler om å bli drept sakte. Ja. Om det er din egen vilje eller ikke, det spiller vel egentlig ikke noen rolle her i dette tilfellet. Ok, filosofen vår, Fugees var det uansett her i radioresepsjonen på P3, og Julemåken har sendt en tekstmelding til oss. Hei, Julemåken. Hei, Julemåken. Jeg pusser tennene samtidig som jeg pisser om kvelden for å spare tid. Bra eller dritt tradisjon? Bra tradisjon. Ja, det er vel litt, en litt uhygienisk tradisjon, men det er jo en tidsbesparende tradisjon. Hvorfor er det uhygienisk? Ikke kom kort. Skal jeg prøve å gjøre dette nå kort? Bare, er det bra eller dritt tradisjon? Kort. Ja, du hørte at jeg svarte meg en gang. Ja, du var mega flink, Tore. Kom igjen, gammel. Klarer du dette? Jeg kunne gjort det selv, men jeg synes det er en dritt tradisjon. Kort. Dritt tradisjon. Ja. Jeg synes det er en dritt tradisjon. Bare hyggelig julemåken. Vi skal møte en gjeng som vi kjenner fra før, som du kanskje har møtt tidligere også, her i vårt program. Prøv å gjøre det kort, Steinar. Kort. Hvem er det som er programleder? Bare for å minne om det siste uken vi har sending. Hvem er det som er programleder for programmet? Det er du, Steinar. Hvem er vaktsjef? Det er du, Steinar. Hvem er ansvarlig redaktør? Det er deg, det er også, Steinar. Ja, og hvem er ansvarlig for å sende folk opp til Kringkastingsrådet, hvis jeg synes jeg går, dere går for langt? Ja, det er deg. Det er meg. Hvem er som sensuransvarlig? Det er meg, det jo. Jeg har ikke hørt om det før, men jeg er vel det jo. Jeg har ikke hørt om det. Men vi skal møte, hvem er vi skal møte, Bjørte Perl? Kjøkka Sarane. Akkurat. De kommer fra Giske, utenfor Ålesund. Mhm. Og de heter altså Kjøkka Sarane. De blir ikke kalt Kjøkka Sarane fordi at de er kjøkka. Tynne som streker. Nei, er de det? Jeg vet ikke. Det er kanskje det. Mm. Du, vi bare setter i gang innslaget. Vi snurrer i gang båndet, vi. Ja. Halloen, det er vi som er Kjøkka Sarane. Åh, nei, nei, nei, nei, nei, vi er ikke Kjøkka Sar. Nei, for Kjøkka Sarane er vårt etternavn. Jeg heter Bjarne Kjøkka Sarane. Jeg heter Bingo Kjøkka Sarane. Og mitt navn er Birger Kjøkka Sarane. Nå sitter vi og pakker inn julegåver til alle venene våre. Ja, her har jeg pakket inn en bok til rumpevrengerne. Åh, nei, nei, nei, nei, nei, han vrenger ikke rumpen. Nei, for rumpevrengerne i hans navn. Ben Aril, rumpevrengerne. Ja, det er det, det. Og boken er skrevet av pervovitsskribenterne. Åh, så det er ei vitsebok. Åh, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, han skriver ikke pervovitser. Nei, for forfatteren heter faktisk pervovitsskribenterne. Åslaug Astrid, pervovitsskribenterne. Men hva handler så denne boka om? Den handler om negerpulsepenslerne. Åh, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, den handler ikke om noen som pensler negerpulser. Nei, for han heter faktisk Øyvind Gregorius negerpulsepenslerne. Han som boken handler om. Ja. Og han var nemlig en berømt mann og rik som bodde her på Giske på 1800-tallet. Så pervovitsskribenterne har skrevet ei bok om negerpulsepenslerne. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, og her har jeg en pakke som skal sendes fra tjukkasserne til penisfortrengerne. Og nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, de fortrenger ikke penisarene sine. Nei, for penisfortrengerne er hans navn. Ja, ja. Og her har jeg en julegave vi skal gi til naboene våre, horebetjenterne. Åh, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, naboen betjent ikke hore. Nei, nei, nei, nei, nei, for naboen heter faktisk horebetjenterne. Frøydis Berit og Henning Geir horebetjenterne. Mer kaffe? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nå har vel vi egentlig ikke tid til å se hvem det er som ringer på. Nei, for vi må pakke inn flere julegåver. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så her har jeg presangen vi skal gi til kukslengerne. Å, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, de heter ikke kukslengerne. Nei, vi kaller det bare for kukslengerne, fordi de liksom går rundt omkring og slenger slik med kukene sine. Deres egentlige navn er homokonsulenterne. Åh, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, de er ikke konsulenter for homofile. Nei, for jeg heter faktisk homokonsulenterne. Clara Vigdis og Paul Bjarte, homokonsulenterne. Men de er jo faktisk konsulenter også. Ja, det stemmer de. De er blant annet konsulenter for truserenserne, faktisk. Ja, det er de som renser truser her. Toffe! Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka ett på P3. Det var Coldplay med Talk. Før det Lorenzo Late Night Déjà Vu heter det. Eller Vu? Eller Vu? Jeg er usikker, jeg alltid trodde at det var Vu, men jeg har fått så mye klager andre veien. Vi la oss holde på Vu da. Det er så vanskelig her altså. Late Night Déjà Vu, sier vi. Vu, sier vi. Ja. Du hører på radioresepsjonen på P3, det er nå sikkert og visst. Og vi skal til vår faste mandagsspalte, den siste i rekken, nemlig bra eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Jeg har lyst til å starte med en litt lang e-post. Ja, vær så god. Ikke så fryktelig lang da, men den er fra... Prøv å gjøre den kort. Hva sa du? Prøv å gjøre den kort. Skrek den sammen i et referat, du. Ja, ja, ja. Good afternoon, fastlands-Norge er noen som skriver her. Elektrik Øyvind og Mett Fullmektig Elise hilser dere. Hei, Mett Fullmektig Elise og vaktmester Øyvind. Nei, elektriker. Elektriker. Elektriker, ja. Vi sitter støkk midt i ishavet på den lille øya Jan Mayen, hvor vi bor i 6 måneder. Radioresepsjonen er selvfølgelig vårt yndlingstidsfordriv, selvfølgelig. Og vi kan nok kalle det en tradisjon at vi benker oss foran radioapparatene klokka 13 hver dag. Men dette vet vi er en bra tradisjon, så det er SEF ikke spørsmålet. Vår tradisjon er som følger. Hvert år lages det i disse tider et svært pepperkakehus, ganske tradisjonell tradisjon. Men etter at julen er over, fyller vi en stor pose med gass, putter det inn i huset og sprenger hele greia til Kingdom Come. Biten av huset skal ikke overstige 2x2 centimeter, for da regnes sprengningen som mislykket. Er dette en bra eller dritt tradisjon? Svar oss, vær så snill, radioresepsjon. Var dette kort referat av den e-posten? Ja, det står masse sånne meteorologisk stasjon, Jan Mayen, telefon, 5140 og så videre. Men nå er det også med. Du spurte, Tore. Du spurte, jeg svarer det. Ja, jeg lurte, ja. Er det en bra eller dritt tradisjon å sprenge pepperkakehus? Jeg synes det er en kanon, konge, kjempebra tradisjon. Mm. Jeg skulle ønske jeg var til stede og så det. Mm. Men jeg har vært med på å knuse pepperkakehus selv, men ikke i denne skalaen her. Det hørtes bare kanongøy ut. Jeg har fått pepperkakedeig, som har blitt kjøpt på IKEA, og jeg har fått det av en venninne av meg. Og jeg skal lage pepperkakehus. Ok. Og jeg er veldig redd for knekk. Mm. Jeg er veldig redd for knekk, og at jeg skal få det på fingrene og få store brannsår. Jeg tror jeg vet hvorfor du er så redd for akkurat det også, Steina. Det kommer vel av den hendelsen da du var yngre speidergutt, og du sto og kokte fett på en telttur en gang, og så ramlet kjelen over hånda di, og du skålet deg stygt på det varme fettet. Jeg fikk rennefett over hånden, ja, det stemmer. Og speiderlederen sa også, dette kommer til å slite med resten av livet. Jeg kan ikke se noe arre nå. Ser du noe arre på hendene mine? Nei, si to hendene er helt identiske. Men hvorfor i all verden skulle du koke fett, Steinar? Ja, men jeg hadde stekt noe bacon da, eller noe sånn godt som man spiser på spidertur. Og så skulle jeg bare kaste pannen av, ikke sant? Tatt bacon og hatt det i meg. Ja. Skulle ta pannen, og da var det en sånn vippefunksjon på pannen, som gjorde at den da falt over armen min, og fettet rant utover og mellom fingrene. Jeg skjønner. Men bare litt tilbake til pepperkakehuset. Så du har en plan om å bygge et hus til jul av pepperkake. Har du planer om også å knuse det etterpå? Ja, skal vi knuse det, regner jeg med. Jeg skal pulverisere det. Jeg skal prøve å få tak i noe dynamitt på den lokale byggeplassen, eventuelt. Jeg har fortsatt ikke helt forstått hvorfor man egentlig lager pepperkakehus i spiselig materiale. For det blir jo sjelden eller aldri spist. I tillegg så dekorerer man det ofte med en bomull, som også smaker utrolig kjedelig. Du har lyst til å lage et pepperkakehus i uspiselig materiale, er det det du sier? Jeg har heller lyst til å bruke ordentlige materialer. Sement og planker. For eksempel, du kan, ja, av tre eller metall, da. Ja. Hvorfor skal man lage av spiselig materiale når man strengt tatt aldri spiser pepperkakehus? Det blir jo ikke pepperkakehus da. Nei. Eventuelt kanskje i din verden skulle man kanskje lage et pepperkakehus i de moderne materialene, glass og betong, eller... ja, kanskje det? Ja, i min moderne verden, så. Ja. Jeg synes det er en kjempebra tradisjon, det. Jeg fikk aldri uttrykt meg hva jeg synes om tradisjonen. Jeg synes det også det er en god tradisjon, men jeg synes det er rart at de gjør det inndørs. Står det at de gjør det inndørs? Gjorde ikke det, da? Sånn jeg forstod det sammen i hvert fall. Tror jeg ikke det skal bli for inndørs. Det er veldig farlig, og vi oppfordrer selvfølgelig ingen til å gjøre dette inndørs. Nei, hvis de holder på med sånn gassballonger og sånn greier, så skal du være forsiktig med å gjøre den inndørs. Ja, det skal forsiktig. Ja, det skal du være forsiktig med. Er det noen flere tradisjoner der, gutter, som dere har lyst til å ta tak i? Ja, jeg kan godt ta en, jeg. Det er fra en som heter Iselin. Hei, Iselin! Hun skriver, hver gang jeg sitter i en bil og det regner, prøver jeg alltid å få viskerne til å treffe, ja, jeg lager gåsøyn eller anførselstegn. Det hørte vi. Refleksstolpene på høyre side av bilen. Akrobat. Bra tradisjon. Jeg tror du må lese den en gang til. Ja, det kan jeg godt gjøre. Hver gang jeg sitter i en bil og det regner, så prøver jeg alltid å få viskerne til å treffe refleksstolpene på høyre side av bilen. Mm. Bra tradisjon. Når du kjører forbi, ikke sant, så ser jeg skjønner. Ja, du skjønte det nå. Jeg skjønte det nå. Tenk bare en gang til. Mm. Jeg synes det er, en gang til, enda en gang? Nei. Jeg synes det er en herlig tvangstanke. Kanskje mer en tvangstanke enn en tradisjon. Men det begynte sikkert som en tradisjon, og endte som tvangstanke. Jeg synes det er en bra ting, jeg. Fortsett med det. Et godt indre spill, synes jeg. Bra tradisjon. Jeg synes det var en dritt tradisjon. Spiller ingen rolle uansett. Nei, for det du har tapt. Det er en bra tradisjon. Du har tapt. Det er en som kaller seg Anbefales. Hei, Anbefales. Nei, det var egentlig Kjæresten min og jeg har en tradisjon. Når slankekrigen eller lignende går på TV, finner vi frem is, brus og potetgull og koser oss svært, anbefales. Ja, da, så kult. Det hørtes jo kjempekult ut det da. Jeg vil bare si at jeg synes at det kommer jo fryktelig mye an på hvordan de selv er bygget. Hvis de er to svært overvektige selv, eventuelt da i overkant sexelubbene, så synes jeg bare det blir litt grann trist. Litt grann trist egentlig. Hvis de er fryktelig slanke supermodeller for eksempel, så synes jeg det er en kjempegod tradisjon. Hvis de jo høyere forbrenning de har, jo bedre tradisjon er det. Ja, men hvis de kjukker sammen med veldig voldsom selvironi, så synes jeg det er en tradisjon. Selvironi river ingen mann av hesten, vet du. Jeg er litt enig med Bjørte. Hvis det er to tonn med mennesker som ruller seg inn i sofaen og ser på slankekrigen og dytter i seg is og pølser og potetgull og surr og møkka mat, så synes jeg det er ekstremt morsomt til det punktet der de dør. Ja. Da blir det jo litt trist. Da blir det trist igjen. Hvem dør i slankekrigen, eller de to som ser på? En av de to. Spiller ingen rolle. Ja. Det er trist hvis de dør i slankekrigen. Hvis noen dør, nesten uansett når noen dør, så er det trist. Bortsett fra Henry Rinnan og alle de der. Ja, og Hitler. Hitler. Jeg har ikke hørt noe om Henry Rinnan forresten. Nei, det får vi høre mer om i morgen. Akkurat. Vi skal ta en låt, og så skal vi komme tilbake til flere tradisjoner. Om det er bra eller dritt, det får du snart vite. 1987 kodord er resepsjon hvis du har en tradisjon til oss. Vi skal høre null skattesnylterne. Dette er instant. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Det stemmer, og vi går rett i gang med nye tradisjoner og gir de karakteristikken bra eller dritt. Og Tore, har du en tradisjon du har lyst til å lese opp for våre lyttere? Bjarte skal først begynne med en som han har bedt om så lenge nå, og får lov å lese opp. Ja, den kommer fra Ole Magnus. Hei, Ole Magnus. Hei. Han var på julebord på fredag, og da hadde de forspill før julebordet, og på forspill så pleier de alltid ta en runde med stoleken mens de tar seg en knert. Er det en bra eller dritt tradisjon? Det kan tendere til en slags sånn event, altså det kan ligne på en sånn event, og det behøver nødvendigvis ikke være en bra tradisjon. Hvorfor er event så dårlig? Altså, event kan være bra, men det høres ut som det, altså, hvis jeg hadde kommet på et juleselskap og kanskje ikke kjent alle, og så ja, vi pleier å ha stoleken, så har jeg tenkt det var hånd, bare, det var rett og slett hånd. Nei, det var kritikk. Tror du det har vært et eventbyrå, et arrangør som har funnet på dette? Nei, jeg tror bare at at man finner på for mye da. Poenget med julebord er at man skal drikke seg drita full og spise mat som man ikke husker dagen etterpå. Kanskje spy den opp igjen. Det er poenget med julebord. At man skal finne på så utrolig mye moro i tillegg, det synes jeg ikke, det er ikke noe poeng. Jeg må bare si det også, at jeg synes også det er en drittradisjon, hvis det er det du insinuerer. Jeg insinuerer det. Fordi jeg mener at storleken er en lek med bare en vinner, mens vi for eksempel her i radioresepsjonen er alle vinnere. Ja, det er sant. Jeg må bare si at jeg synes at den storleken på forspill er en kanonidé, og jeg synes for meg så er storleken det samme som å høre liksom musikk fra An Officer and a Gentleman. Det bringer tilbake gode gamle minner. Jeg spilte mye storleken da jeg var ung, og det var en kjekkest jeg visste. Nerd. Ja, Mor pleier alltid, når vi hadde masse gjester, så ble det mor for oss, da kan ikke vi spille stoleken og høre på musikk fra Officer and Gentleman. Ja, det kan du faktisk gjøre også. Du kan jo bruke musikk fra Officer and Gentleman. For det er bare å stoppe når som helst. Bare kort innpå, er dette et mimreprogram fra da du var liten, Bjørte? Eller er dette et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 1 og 2 denne uka? Det er vel strengt av det siste, lettbeint underholdningsprogram. Jeg synes det spiller ingen rolle hva du synes egentlig. Nei, for jeg og Tore har sagt at det er dritt. Ja, så den overdøver den ene deg. Ja. Jeg kan godt ta en annen tradisjon, som Christian H. har sendt inn. Hei, Christian H. Han skriver, hei, hver jul lager jeg og mine søsken et juleradioshow for familien, som vi kaller OHAK, etter forbokstavene i navnene våre. Bra eller dritt tradisjon? Jeg synes det er en helt fantastisk tradisjon. Tenk deg så koselig de har det, denne lille familien. Oskar, Hanne, Arne og Kristin. som det kanskje heter, OHAK, jeg vet ikke hvem det heter. Men så lager de sånne små sendinger, og så handler det sikkert da om, om familien, hva som har skjedd i løpet av året. Og kanskje en dag så vil noen av de, disse familien få en trang da, til å lage et ordentlig radioprogram en gang, for det er såpass mye dårlig radio på, i Norge. På grunn av tegnsetting i denne meldingen, så synes jeg det vanskelig å egentlig finne ut av hva som det originale spørsmålet. Er det om at radiokanalen heter OHAK, som en bra eller dritt tradisjon, eller er det hele konseptet med hva de gjør i romhjulet? Jeg tror hvis du vil, Tore, hvis du virkelig vil vite hva som essensen i denne e-posten, vil vite det, så er det nok om tradisjonen å lage radioprogram bra eller dritt. Jeg synes det bra, jeg liker ikke navnet OHAK. Jeg synes, i og med at du så vanskelig nå, Tore, ikke vanskelig, jeg synes ikke navnet OHAK. Jeg tenker at da må jeg råde til hvert de at sats på radio, ja, og ikke skrivende journalistikk som i aviser og andre ting. Sats på radio. Ja. Da, så det en bra tradisjon. Ja. Det kommer aldri til å overleve kommersielt med den navnet. Greit. Nei, det sant, det sant. De kunne kanskje funnet et bedre klingende. Det det jeg prøver å si! Bjørn, så klart, har sendt en tradisjon til oss. Hei, Bjørn, så klart. Hver gang jeg tar buss eller T-banen, pleier jeg å prompe når døren lukkes, så spretter jeg ut sånn at lukten blir inn der inne på bussen T-banen. Bra eller dritt tradisjon. Jeg synes jo hvis man har et kjedelig liv ellers, så synes jeg man skal gjøre sånne små ting, ja, for å sette en spiss på sitt eget liv. Absolutt, absolutt. Bra tradisjon altså. Ja, bra tradisjon. Gratulerer, fortsett med det. Ja, ja, det var vi må nesten runde av denne spalten. For alltid. For alltid. Oi. Bra eller dritt tradisjon over. Og vil igjen benytte anledningen til å takke alle som har brukt 3 kroner og så videre, og brukt arbeidstiden sin, skoletiden sin, til å skrive inn tradisjoner til oss. Vi setter veldig stor pris på det. Og disse ligger jo i vår database, som vi etter sendingen på fredag skal laminere og putte i lommebøkene våre. Kan bare si at for dere som nå har hørt på bra eller dritt tradisjon, så har dere jo funnet ut at det et enkelt konsept. Så hvis du har lyst til å spille bra eller i tradisjon med dine venner, go ahead. Ja, det helt lov. Ja, ja. Vi ikke copyright-beskyttet på noen som helst måte. På ingen måte, nei. Vi gir også med dette spalten bra eller dritt tradisjon over til OHAK for å bære den videre. Ja, oh, ja. OHAK tar denne med. Mm. Ja. Ok, takk for nå. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Og vi skal i radioresepsjonen høre Susanne Sundfør. Dette Walls. Radioresepsjonen. Susanne Sundfør var dette med Walls i radioresepsjonen på P3. Og vi bare tar med en e-post som vi fikk igjen her på slutten i dag. Det fra Magnus Mamen. Hei, Magnus, hei, Magnus Mamen. Han skriver: «Høy! For 2 uker siden så sprengte jeg og en kamerat 100 liter acetylen / oksygen i en søppelsekk. Dessverre gikk den av 2 meter fra meg. Det visst veldig farlig og ustabilt, fant ut i etterkant. Jeg ble nesten døv på det ene øret, men klarer fortsatt fint å høre på dere, heldigvis.» Så til de som har planlagt om å sprenge pepperkakehusene sine der ute med gass, så vær litt forsiktig med acetylon / oksygenblandingen, for den kan være mer ustabil. Acetylon, hva slags stoff er det vi må passe oss for? Acetylen. Ja. / oksygen. Greit. Det kan være ekstremt farlig og veldig ustabilt, så jeg anbefaler ingen å gjøre dette. Gå for vondt i et øre, alle. Bruk god gammeldags dynamitt. Men det var jo en solskinshistorie, dette, var det ikke det? Jo da, for han hører jo fortsatt på det ene øret. Det er bra det. Det. Ja, vi skal runde av vår sending, som vi har gjort så mange ganger. Og vi har jo en av de beste tradisjonene, nemlig å stikke fingrene våre inn i denne tilfellige sjokkmaskinen vår. Og den som får den blir altså skutt. Av to. Av to, ja. Ja. Ah! Det var tøys. Veisringen! Fikk du ordet den, ja. Er det bra for magen din og for avføringen å bli skutt med disse? Ja, det kan jeg aldri tenke meg. Det kan man ikke ta skade. Jeg kan ikke ta skade. Ikke skyte meg pusset da, i hvert fall. Det kan jeg bare si hva slags våpen vi snakker om her. Det to softgun-våpen. En softgun-pumpagle og en softgun-kalasjnikov. Kjempeinteressant. Er du klar, Tore? Kan du stramme buksa litt sånn du blir litt sånn? Sånn, ja. Jeg har stramme buksa. Har du ladet, Bjørte? Ja, jeg tror det. Du skyter veldig høyt. 3, 2, 1. Au, faen! Du må skyte! Du må skyte! Slutt av, din jævlig jævlig! Ja, men skyt, du må skyte! Ok, vi runder av med en låt som du kanskje har hørt før. Dette en gammel favoritt av oss i radioresepsjonen. Alice Cooper, og låta heter Poison. Håper du får en fin mandag. En fisefin dag. Ikke fisefin, det sier vi ikke her i radioresepsjonen. Ikke fisefin, det jeg prøver å unngå. Hvor er det de sier det? Om forlatelse. Hvor de sier fisefin? Ja. Jeg er ikke her i radioresepsjonen. På Vestlandet sikkert. Kanskje Kompani Knutsen, kanskje Show, hva vet jeg. Men ikke i vårt program. Det har jeg bestemt som ansvarlig redaktør. Jeg tror du gjør det i OHAK. Det er meget mulig. Og i Reiseradion gjør det også. Gjør det, ja. Sier fisefin stadig vekk. Ja, ja. Hør på Kompani Knutsen etter oss. Ha det! Ha det! Dette er radioresepsjonen. i det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.